ก็นิมนต์หลวงพ่อเจี๊ยบก่อนอธิการคณิตศรมันจะชาโตพระวัดวัดใจใครเครียดไม่ใช่ใครกิรีวัดใหญ่ใครกิรีนิมนต์ครับให้ศีลให้พรญาติโยม ปกติมีคนพูดไม่พอก็มีแต่ความคิดดีๆให้กับพวกเราแต่ที่พูดปั๊บพูดไม่เป็นไม่เข้าไม่ไม่หาด้วยความที่เราอยู่วัดอิติตั้งแต่ปี43ผมเบื่อ43เข้าไปอยู่วัดป่าปี45แล้วก็ได้เจอพวกเราทั้งเก่าและใหม่มาเพิ่มพูนมาเรื่อยๆทุกปีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เข้าใจถึงสภาวะของการที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถามทุกว่าทุกคนที่มาตรงนี้มีความสุขไหมอย่างน้อยสุดก็เรื่องอาหารเป็นความสุขของพวกเราเพราะนั้นเราเนี่ยที่มาเนี่ยให้ถามตัวเองที่ผมได้บอกไว้ว่าให้พิจารณาตัวเองตลอดเวลาอย่าไปมองผู้อื่นว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนหลวงพ่อชัยพูดได้ว่าเรามีเมล็ดพันธุ์คนละเมล็ดคนละพืชคนละพันธุ์ต่างสายกันมาอยู่รวมกันในบนเขาแห่งนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างมันต้องมีความถูกอกถูกใจกันบ้างเพราะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยจำในสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วนำไปต่อยอดหลวงพี่ชัยได้เทศไว้ให้ไปต่อยอดต้นใจของเราจะได้งอกงามเราไปเจออุปสรรคใดๆเนี่ยก็จะมีสติปัญญาเอาสติไปคิดให้เกิดปัญญาพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วก็จะได้รู้ว่าธรรมชาติของตัวเราคืออะไรฝากไว้ก็สำหรับพวกเราว่าอย่าลืมสวดมนต์นั่นแหละเทวดามาฟังมาอะไรเราอย่างน้อยสุดเราก็ได้สร้างความดีทางวจีกรรมและมโนกรรมก็ขอเจริญพรกับทุกท่านที่ได้ขึ้นมาบนนี้ให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงหวังเอาไว้แล้วผลจะเกิดหรือไม่อยู่ที่การกระทำของเราก็ขอยกพิชัยอีกอย่างว่าถ้าเราทำปัจจุบันตรงนี้ดีข้างหน้าต้องดีแน่ก็ขอเจริญพร ลำดับต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อออสนะพระอธิการอภิชัยธีรยโนเจ้าวาดวัดบางกะดีทองจังหวัดพิจิตรนิมนต์ น ิ มนต์ ปีนี้ก็ปีที่37เนี่ย37 ก็อยากให้มากันทุกปีจะมาครบไม่ครบก็ขอให้มาไม่อยากตายเลย ไหนไม่อยากกลับวัด เออ ว่าแล้วอยู่นี่แล้วสบายใจ อืมไม่อยากกลับเลยคนอยู่พิจิตรก็คุ้นไปแล้วแต่เราไม่คุ้นสักทีกูเขินเนี่ยนะเราก็นะก็อยากให้พี่ให้น้องเรามีสุขภาพดีทุกคนนะผ่านความตายผ่านความสุขความทุกข์มาด้วยกันนะกินข้าวหม้อเดียวกันทะเลาะกันมั่งก็เรื่องปกตินะเรื่องครอบครัวนะใช่ป่ะใช่ ม ี อะไรที่ส่งเราเน ี่ ย มันมีอะไรจับหลักไว้จับหลักดีก็คิดถึงที่นี่อยู่นี่มันความสุขใครก็ได้ไปแทนกูดีด้วย กูนึกว่าอะไร เชียดกลับไปทะเลาะชาวบ้านอยู่ถ้ากูรู้มีกรรมการกูรู้เข้าใจว่าถ้ารู้มีกรรมการกูเข้าใจเป็นกรรมการห้ามมวยห้ามไก่ห้ามบอลอะไรอย่างเงี้ยกูไม่รู้จริงนะถ้ากูรู้มีอย่างนี้กูไม่ไปหรอกกรรมการวัดคืออะไรไม่รู้วัดกรรมการวัดอิเต็กไม่เคยเจอเลยนะผมไม่เคยเจอไม่เคยรู้เห็นว่าเขาบริหารตัวเองนะก็เห็นหน้าชีพระก็บริหารนั่นเองทำงานนั่นเอง มีเขาแก้ข่าวนิยมเขาใจผิดที่วัดไม่มีกรรมการจะมีมัคทายกดูแลตลอดแก้ข่าวก่อนนิยมเขาใจผิด เขามี วิยาวัชกร ผมตรงนั้นคือเราไม่เข้าใจนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยยุ่งเลยพอไปอยู่นู่นเหมือนจะขัดผลประโยชน์อย่าไปพูดเขาดิเขาเกลียดกูรู้แค่นี้จริงไหมก็เราก็ทนมาพอมาอยู่ปีนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนิสัยเราก็ไม่ชอบยุ่งกับใครอยู่แล้วทีนี้ก็ได้โยมไอ้ตายเนี่ยไปช่วยเยอะเลยตายสมชายไปช่วยเยอะเลยแต่ก็ทนกันไปทำความดีเราไปช่างแม่งใครเห็นค่ากูเห็นค่าตัวกูเองใช่ป่ะเออช่วยกันไปสุดท้ายก็ให้พรถึงลมเล่าต่อฝันฝันพมโงมีควันดวงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้ปากกรรมช้ำนรกเชียวกับเราให้งัวเมาเหมือนหนึ่งตึงหน้าอายไม่เมาเล่าแล้วเรายังเมาแล้วสุดจะห้ามติดติดชะไหนถึงเมาเล่าเช้าสายแล้วแต่เมาใจประจำอยู่ครับทุกคำคือเจริญพร ลูกต่อไปหลวงพ่อบุญส่งพระอธิการทฤจมนเขมังกะโลเจ้าวัดบ้านของพระพิจิตรนิมนต์ครับ ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะก็ทุกที่มันก็มีปัญหาทุกที่นะไม่ว่าที่ไหนแต่ว่าเราเลือกที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าหนีปัญหานั้นอยู่ที่ตัวเรานะทุกที่ก็มีปัญหาหมดนะเพียงแต่ว่าวิธีการของผู้บริหารเราจะคิดแยกแยะหาวิธีออกแบบไหนนะเหมือนวัดเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องกรรมการก็มีวิทยากรก็มีแต่สำหรับที่พิจิตรส่วนมากก็จะเป็นวัดชาวบ้านก็ปัญหาก็จะเยอะนิดหนึ่งผมก็เข้าใจพี่ออสนะว่าทุกที่ก็มีปัญหาวัดผมก็มีปัญหาแต่ปัญหานั้นมันจะทำให้เราเข้มแข็งจะทำให้เรารู้จิตใจคนอื่นนะหรือว่าการกระทำต่างๆบางทีการกระทำมันก็บอกไม่ได้ถึงความจริงใจยิ่งคำพูดยิ่งบอกไม่ได้นาฬิกามันเปลี่ยนไปทุกนาทีทุกชั่วโมงจิตใจคนก็เหมือนกันเพียงแต่ความดีหรือว่าหลักธรรมคำสอนเท่านั้นที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้นะถ้าพยายามนำหลักธรรมของครูบาอาจารย์จากวัดอิติไปใช้แล้วก็ไปบริหารนะแล้วก็นำประสบการณ์ต่างๆนะไปบริหารคณะสงฆ์ที่วัดเขาพระให้มันดีขึ้นเหมือนที่ครูบาอาจารย์เขาไว้วางใจแล้วก็ทำได้น้อยได้มากแล้วแต่บางทีปัญหาเราไม่ได้พูดไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกที่ก็มีที่นี่ก็มีปัญหาเหมือนว่าทุกคนมาที่เนี่ยต่างคนก็พอใจและไม่พอใจทำไมไม่ปฏิบัติอย่างนู้นทำไมไม่ปฏิบัติอย่างนี้มันแล้วแต่จริตของเราเพียงแต่ถ้าเราไปที่ไหนแล้วเราคิดอย่างนี้ไม่มีทางจิตใจเราไม่มีทางเจริญขึ้นแน่นอนธรรมะก็เข้าไม่ถึงเราถ้าเราคิดอย่างนี้ที่ไหนมันก็ปฏิบัติได้อยู่ที่เราพึงพอใจเราไปที่ไหนจะถูกใจเราไม่มีหรอกนอกจากว่าเราต้องสร้างวัดหรือว่าสร้างสถานที่ปฏิบัติของเราเองนะสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมที่มาเพื่อปฏิบัติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดบุญกุศลที่ได้มาเพื่อปฏิบัตินี้ขอให้เกื้อหนุนชีวิตทุกคนทุกท่านขอเจริญพร ลำดับต่อไปหลวงพ่อเอกพระสราวุธสุทธิโกหัวหน้าสำนักสงฆ์วัดป่าศิลาชัยยศประสาททองจังหวัดบุรีรัมย์นิมนต์ครับ ก็ก็ดีใจนะครับที่ทุกครั้งได้มาขึ้นมาปฏิบัติปีหนึ่งได้มาปฏิบัติที่บนเขาเราที่นี่ปีละครั้งก็เหมือนกับว่าเวลามันผ่านไปเร็วถ้าเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยก็แสดงว่าเหมือนกับเราเสวยสุขอะเวลาคนเรามีความสุขเวลามักผ่านไปเร็วแต่ถ้าเวลาที่เรามีความทุกข์เวลามันผ่านไปช้าช้าอยากให้มันจบหมดวันไปซะมันนานเหลือเกินมันจะเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกอย่างนั้นว่าทุกครั้งที่ได้มาปฏิบัติที่เนี่ยปีละครั้งเนี่ยเรามีความสุขก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกที่ได้มาเจอกันที่ได้พวกเราได้มาเจอเนี่ยเวลาที่ท่านเทศท่านสอนเนี่ยทุกองค์เลยเราก็ได้ข้อคิดได้แง่คิดได้สติได้ปัญญากลับไปไม่มากก็น้อยที่นี่บนเขาเราเนี่ยจะปฏิบัติแบบผ่อนคลายสบายแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าหย่อนยานเกินไปอย่างพระเราในอย่างผมเนี่ยก็ไปทุกที่เคยไปปฏิบัติมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะไม่นอนก็ไปมาแล้วจะเดินอย่างเดียวจะไม่กินจะปิดวาจาคือเราไปสัมผัสมาแล้วเนี่ยทุกที่ดีทุกที่อย่างที่หลวงพ่อทรงบอกถ้าเราเข้าใจมันดีหมดแหละแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะมีความคิดว่าทำไมที่นี่ไม่มีปฏิบัติเป็นเวล่ำเวลาทำไมสนุกสนานคลื่นเคลงทำไมดูผ่อนคลายกันจังแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ผิดหรอกครับปฏิบัติได้เหมือนกันมันอยู่ที่เราถ้าเราปฏิบัติของเราได้อยู่ที่ไหนมันก็ดีทั้งหมดถ้าเราตั้งใจจริงๆมันเราเรียนมหาลัยที่ไหนเนี่ยจบมามันก็ได้ปริญญาเหมือนกันทำงานได้ทุกที่ถ้าเรามีก็เรียนมีความสามารถมีคุณภาพศักยภาพเพียงพอนะก็จ้างเราหมดแหละการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเนาะถ้าเราปฏิบัติได้นั่งตรงไหนก็ได้นั่งที่บ้านก็ได้ก็ได้สมาธิได้บุญสวดมนต์ไหว้พระตรงไหนวัดไหนก็ดีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเราเนี่ยสายเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ก็คือสายกลางเนี่ยพอดีดูเหมือนง่ายเหมือนสบายแต่ว่าแฝงด้วยธรรมะนะครับถ้าเราสังเกตดีๆครูบาอาจารย์เราก็มีสติปัญญาอย่างมากนะครับอย่างมากทีเดียวถ้าเราได้ไปสัมผัสหลายๆที่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่อื่นไม่ดีนะทีนี้พยายามพูดให้พวกเราเข้าใจว่าทุกที่ดีเหมือนกันอยู่ที่เราก็อยากจะขอบคุณขอบใจญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติกันบนนี้แล้วก็ได้ช่วยกันทำบุญทำทานบางคนก็มาช่วยทำอาหารก็ขอขอบใจบางคนก็ร่วมปัจจัยเป็นเงินร่วมลงทานด้วยก็ขออนุสงส์พวกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พวกเราได้ทำเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็ขอให้ทุกคนมีอุดมสมบูรณ์อย่าได้อดอย่าได้อยากก็ให้มีสติปัญญาไปที่ไหนก็ขอให้คนมีคนรักคนเมตตาเหมือนที่พวกเราเนี่ยมีความรักเมตตาสงสารกับพระคุณเจ้ามีความเคารพความศรัทธาพระคุณเจ้าก็ขอให้พวกญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับให้เจริญพร ลำดับต่อไปก็หลวงพ่อการพระอธิการกันตพัฒน์สัจญาโนเจ้าวาดวัดลำชะล่าพิจิตรนิมนต์ครับ เจริญพรญาติโยมทุกท่านปีที่แล้วได้มาพูดไปว่าดูปีนี้เนี่ยคนนั่งหน้าหลายตาหน้าไม่คุ้นเกินครึ่งหนึ่งเลยไม่รู้มาจากไหนเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็บางคนเนี่ยอาจจะรับไม่ได้กับสไตล์ของทางวัดเราก็ไม่เป็นไรใครรับไม่ได้เราหลังก็ไม่ต้องมา วัดเรากูว่าอินดี้แล้วเนาะพี่ออสอินดี้กว่ากูอีกเพราะว่าอย่าพูดไม่จบใจเย็นๆปีที่แล้วผมว่าการมาที่เนี่ยแต่ละปีให้เราใช้สติใช้ปัญญาโดยตัวของอาตมาเองเนี่ยก็จะพยายามค้นหาในประโยชน์ในเรื่องของธรรมะปีละข้อปีที่แล้วจำไม่ได้ว่าเรามาแล้วเราค้นคว้าได้เรื่องอะไรแต่ปีนี้เราได้ในเรื่องของทานเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างไม่ว่าจะที่วัดเราหรือว่าที่ไหนเนี่ยดันไปมีเรื่องขึ้นมาก็คือว่าไปแจกทานแล้วมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่อะไรปัญหาในเรื่องของจิตของเราเรื่องของใจของเราบางทีเนี่ยเราแจกไปคนมาเอาบางคนเจ้าภาพไม่พอใจเขาบอกว่าแจกทานไปแล้วทำไมคนแม่ครัวแม่ชีมาเอาคนชาวบ้านที่วัดมาเอาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็เป็นในสมัยก่อนคิดเหมือนกันว่าเราจะหาเงินมาแจกได้ทำไมแจกไม่หมดไม่แจกให้คนทั่วไปอะไรแบบเนี้ยพอเราพัฒนาจิตขึ้นเนี่ยก็คือการให้ท ทานก็คือการให้แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญามันไม่พอทำยังไงเพิ่มแต่ไม่พอทำยังไงเพิ่มโดยเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าบุญมีจริงอานิสงส์มีจริงเราก็แจกเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอย่างมาปีนี้ไม่ว่าแจกที่ไหนมีปัญหาอะไรไม่สนเราแจกเยอะอย่างเราทำคาโบนาร่าคนชอบกินเมื่อก่อนชาวบ้านไม่กินพอเริ่มกินเป็นทำไงไม่พอกินก็เพิ่มเข้าไปแค่เชื่อมั่นอย่างเดียวว่าบุญมีจริงอานิสงส์มีจริงถ้าจิตเราบริสุทธิ์จริงอ่ะเดี๋ยวมันต้องได้ปีนี้เลยตั้งเป้าว่าแจกวัน9วันนี่แหละไม่ต้องไปขอใครหรอกเทวดาต้องจัดสรรมาให้อาจจะใช้สติปัญญานิดหน่อยโฆษณาใน Facebook คนเขาก็อดเงินมามันก็ได้จริงๆอ่ะ9วันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวทำแจกเพิ่มไปอีกเพิ่มไอติมเข้ามาอีกอยากกินเป็นการส่วนตัว คิดว่ากูเข้าเนื้อเยอะเลย วันนี้โยมโชคดีโยมทางบ้านมาเอาเงินมาให้นี่พอดีเทวดามันมาจริงๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองใช้จิตของเรามันทุกอย่างมันอยู่ที่ใจจริงๆนั่นแหละการมาปฏิบัติอ่ะอย่างที่บอกมันดูแต่ภายนอกไงเนี่ยเจ้าว่าที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราไปทดสอบมาแล้วขังทุกคนมันมีดีในแต่ละคนแต่ละอย่างแต่พวกนี้เขาไม่ค่อยเปิดเผยเนี่ยข้างๆเราเนี่ยเราคิดไปเองดูเหมือนไม่ขังแต่เราไปสืบคุยมาแล้วถ้าอยากรู้ขังเรื่องอะไรเดี๋ยวหลังใหม่ให้ไม่ธรรมดาเพราะมันอยู่ที่ใจไงถ้าเรามาปฏิบัติแล้วใจเราแบบบริสุทธิ์จริงๆอ่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วถ้าคนที่รู้คนมีญาณฌานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์แต่พวกไม่รู้ก็เนี่ยก็มาพูดด่ามาอะไรเนี่ยพระพูดไม่เพราะอะไรก็คือไม่เอาแก่นแท้ของคำสอนหรือประโยชน์ของมันไปใช้เราก็เลยมองว่าก็ดีแล้วคนพวกนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเปลืองข้าวจริงๆมึงก็ไปที่ชอบที่ชอบของมึงอันนี้พูดเรื่องจริงเออมันก็คือจริตของคนอะเหมือนห้างสรรพสินค้าทำไมต้องมีเซ็นทรัลเดอะมอลล์มีตะวันนามีอะไรเทมโพเรียมว่าถ้าเราจะมีห้างเดียวแล้วรับทุกคนอะมันก็ไม่ไหวซัพพลายของไม่หมดหรอกชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นที่ชอบที่ชอบเลยใครชอบสายแบบนี้ปีหน้าก็มาเจอกันใหม่แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็มากันก็ขออนุโมทนากับผู้ที่มีจิตอันบริสุทธิ์และได้มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ขอให้ได้บุญและได้อานิสงส์กลับไปขอให้มีเงินมีทรัพย์มีสติและมีปัญญากลับไปด้วยเถิด ลูกต่อไปหลวงพ่อกิจพระอธิการนนทวัฒน์โชติทินโนเจ้าวัดวัดบักมะเดื่อพิจิตรนิมนต์ครับ สรณพรแม่ชีคนงามพ่อพราหมณ์และแม่พราหมณ์คนดีทั้งหลายดวงพิกิจคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักทุกปีทุกปีก็ดีใจนะปีหนึ่งได้กลับมาเจอกับโยมทุกคนนะฮะทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักหลวงพี่นะหลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีนะฮะไม่ว่ากี่ปีกี่ปีหลวงพี่ก็น่ารักเหมือนเดิม เหมือนแต่งที่พี่การบอกเนาะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแต่ดูจากทรงดูจากท่าทางแล้วคนน่าจะชอบกันไม่มีใครไม่ชอบมากันเยอะมากเลยนะนี่กลับไปแล้วบางส่วนนะฮะมันเป็นการปฏิบัติอย่างที่หลวงพี่ได้บอกไปเนาะในการดูตัวเองหรือเจ้าว่าทุกๆรูปได้บอกไปดูตัวเองพิจารณาตัวเองในแต่ละวันเหมือนเมื่อวานที่บอกไปอ่ะพิจารณาว่าสิ่งที่มันมากระทบเรากายวาจาใจจากการกระทำของเราทั้ง3ทางหรือจากที่มันมากระทบเราทั้ง3ทางการปฏิบัติที่นี่เป็นการปฏิบัติแบบธรรมชาตินะโยมจะเห็นอาหารดีนะมันก็ถือว่าเป็นธรรมะในการปฏิบัติได้พิจารณาได้อาหารดีเพียบพร้อมมีหลายอย่างของน่ากินมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นกิเลสยั่วยวนเรานะ ดูซิว่าเราอยากใช่ไหมบางคนโอ้โหอันนี้กูชอบนี่กูชอบตัดโดยไม่มีประมาณเนาะตัดแบบว่ากินหมดไม่หมดไม่รู้กูตัดไว้ก่อนขอก่อนกูชอบอย่างเงี้ยมันก็พิจารณาได้เนาะในการปฏิบัติเราก็ดูไปพิจารณาไปเนาะคนปฏิบัติถ้าเราเคยได้ยินส่วนใหญ่เขาก็จะฉันไม่เยอะฉันพอประมาณเนาะฉันพออิ่มฉันพอไม่ใช่ฉันโยมทานถ้าพักก็ฉันนะทานพอมีกำลังนะถ้าพักก็ฉันพอมีกำลังในการปฏิบัติในการดำรงธาตุขันเพื่อพระพุทธศาสนานะโยมก็เหมือนกันนะพิจารณาได้ที่หลับที่นอนโยมพิจารณาได้หมดเลยนะฮะว่าเราสามารถไปตรงที่มันไม่สบายเนี่ยสามารถอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อทุกขเวทนาในการนอนได้ไหมห้องน้ำโยมเห็นโอ้สบายสะอาดนะฮะโยมก็นำศาสนาได้หลายอย่างมันเป็นธรรมะรอบตัวอยู่ที่ว่าเราจะนำมาคิดมาพิจารณาหรือเปล่านะฮะถ้านำมาคิดมาพิจารณาก็ถือว่าเรามาปฏิบัติในครั้งนี้ก็ได้ผลของการปฏิบัติไปนะส่วนอย่างที่พี่ออสบอกเนี่ยปัญหาโยมก็ถือเป็นธรรมะได้นะเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะทุกคนมีปัญหาหมดบางคนทำธุรกิจใหญ่โตมีปัญหาประสบปัญหา 2-3 ปีที่ผ่านมาบางคนมีปัญหาในที่ทำงานนะฮะเนี่ยมันมีปัญหาหมดทุกคนแต่โยมเมื่อประสบกับปัญหาแล้วโยมจะทำอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องใช้ธรรมะเนาะโดยพื้นฐานบวกกับการภาวนาของเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วเราก็จะสามารถผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาถึงจะเจ็บจะลำบากจะตายห่าก็ต้องอดทนเนาะก็ต้องอดทนนะอดทนเราต้องอดทนมีความสันติอยู่ในตัวนะฮะทุกอย่างก็ผ่านไปได้บางคนอยากได้ก็อยากได้ทันทีหวังจะได้สิ่งนี้อยากให้ประสบความสำเร็จทันทีทันใดบางอย่างเป็นไปไม่ได้นะมันต้องใช้เวลานะครับแต่ให้โยมยึดมั่นในคุณงามความดีความดีของเราที่เราหมั่นสั่งสมเอาไว้เนี่ยโยมมาปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความดีหนึ่งนะได้มาฟังพระแสดงธรรมก็หนึ่งไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อมหาหรือหลวงพ่อมหาโนรงฤทธิ์นะฮะก็เป็นบุญเกิดขึ้นเป็นการสั่งสมความดีอาจจะมาวันหนึ่งสองวันสามวันแค่คืนเดียวไม่ถึง24ชั่วโมงก็เป็นความดีที่ได้สั่งสมไว้นะได้ร่วมทำบุญทำทานบริจาคปัจจัยใส่บาตรพระก็เป็นความดีนะครับความดีที่เราทำเนี่ยโยมต้องยึดมั่นในความดีว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับผลในอนาคตแต่เราก็ต้องอดทนในการรอผลบุญที่เกิดขึ้นหรือผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั่นเองนะที่สำคัญคือเราต้องเป็นคนดีด้วยนะดีทั้งกายดีทั้งวาจาและก็ดีทั้งใจเป็นคนดีไม่พอเราก็ต้องคบคนที่ดีด้วยนะครับเราเป็นคนดีไปคบคนที่ดีมันก็ไปกันไม่ได้นะคนดีก็ต้องคบกับคนดีนะฮะคนดีมันจะอยู่กับเราเมื่อยามเราลำบากนะแต่ถ้าคนดีแต่ปากยามลำบากมันก็จากเราไปนะ ก็ฝากเอาไว้นะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติที่วัดเขาทิสปโตในปีนี้ปีหน้าหวังว่าจะได้พบกันใหม่นะฮะก็สิ่งใดที่โยมตั้งใจกระทำไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจการงานต่างๆที่หวังที่ตั้งใจไว้การงานก็ขอให้สำเร็จนะฮะหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ ลำดับต่อไปหลวงพ่อเจนพระอธิการมนตวยไม่ใช่พระอธิการมนตรีจันทธรรมโมเจ้าวาดวัดหนองซองนิมนต ์ขอขอบกราบนมัสการพระครูสุนทรคิริวงศ์และเจ้าวาดในสาขาวัดกิติทุกๆโรงและสหธรรมิกทุกท่านในวันนี้ก็เป็นครั้งคืนสุดท้าย ที่เราจะได้มาพบเจอกันบางคนก็ได้พบหน้าอาตมาบ้างไม่ได้พบบ้างก็ต้องขออภัยเพราะอาตมาเป็นวัดบ้านนอกไม่ใช่วัดเจ้าไม่เหมือนของวัดพระชัยมีเจ้าเสด็จมีเจ้าเสด็จแต่วัดอาตมาเป็นวัดบ้านนอกก็อยากเป็นพระกรรมฐานยังไม่อยากเป็นพระกรรมกรแต่ลองนั่งแล้วโอ้โหศาลามันก็ไม่สำเร็จนั่งแล้วใบไม้มันก็ยังร่วงเหมือนเดิมก็ยังต้องฝ่าก็เลยเอาธรรมะคือธรรมชาติสัจจะคือความจริงเอาความจริงที่เขาว่าเราอยู่ที่ไหนให้แผ่นดินนั้นจะเลยที่มาไม่ได้เพราะมีภารกิจเพราะเสกพระเนี่ยจะมีอยู่3อย่างเสกสร้างสวดอาตมาเนี่ยสวดก็ไม่เก่งเสกก็ไม่ได้สร้างก็ไม่ถึงได้แต่บูรณะก็เลยต้องฝึกฝนต้องร่ำเรียนเพื่อเอาวิชาของเราเนี่ยมาใช้ในวัดพอดีเนี่ยได้อาจารย์จากสวนพระดาบทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยในสอนในเรื่องโครงไม้โรงเรือนมาสอนให้ตั้งแต่ตั้งเสาเทพื้นทำห้องงานทำหน้าต่างบานประตูเองไม้สักบานหนึ่งเนี่ยที่เป็นบานพังแกะเป็นลายสลักไม้ที่เป็นหน้าพังบานประตูโบราณบานหนึ่งเนี่ย 5,000 บาทแต่วัดเจ้าก็มีตังซื้ออาตมาไม่มีตังซื้อแต่มีปัญญาทำจะไปขายวัดเจ้าแย้มากเลยมีคนบอกไงนั่งนั่งดูโอ้สะอึกใหญ่เลยทำไมเนาะเป็นอย่างนี้หน่อยต้องขอญาติพี่น้องขอญาติวันสุดท้ายแล้วขอหน่อยเพราะไม่มีโอกาสได้พูดนะแซวก็ถือว่าเรารักกันไม่ได้โกรธจะเกลียดกันนะแซวแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อวัดวังกันดีด้วยที่ประสบพบเจอแต่ปัญหาแม้ว่าอยากไม่อยากจะคุยด้วยก็ตามแต่เราฉันข้าวหม้อเดียวกันพี่น้องกันผมก็จำได้นี่แหละผมไม่ได้โกรธนะแต่ผมไม่อยากคุยอยากแกงบ้างเวลาไปช่วยก็บ่นซะเหล่าหน้าบี้เลยไม่พอใจก็เอ็ดเราอีกพัดแก้งงอนกับวัดลำชะล่าเลยปล่อยให้ทำเองตั้งใจไปช่วยถามแค่น้ำอย่างเดียวเท่านั้นอีกไม่พูดนะอยากจะพูดไม่ฟังก็ต้องฟังไม่โกรธนะไม่ได้โกรธแต่มันก็มีความรู้สึกเอ๊ะถามแค่นิดเดียวทำไมจะต้องดูเราด้วยวะดีนะว่าเป็นพี่แต่เป็นคนอื่นละซัดหน้างายไปแล้วแต่รักนะบอกเลยว่ารักถ้ารักนี่ให้ทั้งใจแต่ถ้าหมดแล้วหมดเลยเกลียดแล้วเกลียดเลยใจดำด้วยแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เกลียดแต่อยากแกล้งบ้างอยากเอาคืนบ้างว่าเราก็มีความรู้สึกน้องก็รู้สึกเหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแอบดูดวงห่างดูอย่างห่วงแต่ก็ทำไปเองเถอะไม่ช่วยใจดำสำหรับลานปฏิบัติธรรมเนี่ยลานไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับลานใจสถานที่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับใจของเราธรรมะก็คือธรรมชาติสัจจะก็คือความจริงความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยเราทุกคนที่ได้นั่งเนี่ยสบายที่สุดแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเข้ากันขึ้นเขาห้องน้ำไม่มีเอาผ้าสีฟ้าปิดไว้บางคนเนี่ยให้เอาขันไอ้ที่ใส่ขวดน้ำเนี่ยโยนมาข้างนอกไอ้บางคนก็ไม่รู้ฟักไว้ข้างนอกไว้ข้างในพอทวนเข้าไปอ้าวคนข้างในอยู่ลำบากโยมแต่เนี่ยมาเนี่ยยังมีห้องน้ำมีสถานที่สบายแล้วบางทีเข้าชนกันเอาไว้ตะโกนกันเข้าผิดไม่รู้หญิงหรือชาย ลำบากมากกว่านี้แต่ที่เราได้มาเนี่ยสบายที่สุดแล้วก็เหมือนที่ยังหลวงพ่อทรงพ่อการพ่อเอกพ่อเกียรติว่าแหละถ้าใครชอบปีหน้าก็มาเจอกันถ้าใครไม่ชอบก็ลานปฏิบัติที่อื่นเลยเพราะว่าลานใจเรายังขาดให้สะอาดไม่ได้เลยเราจะไปมองลานนู้นลานนี้ลานนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นรู้ไปหมดเรื่องคนอื่นยกเว้นเรื่องตัวเองอ่านไม่ออกดูไม่เห็นมองไม่ได้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นใช่ถ้าถามตัวเองไม่รู้ต้องไปถามคนอื่นถ้าเรื่องคนอื่นให้มาถามเราอย่างเงี้ยชีวิตมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นกุศลสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจทำแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งไหนเป็นสิ่งดีเราก็เก็บสิ่งนั้นไปใช้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่จริตใครชอบแบบไหนก็ทำอย่างนั้นเจ้าว่าที่นั่งอยู่ด้านหน้านี้ทุกรูปพี่ๆทุกรูปน้องทุกรูปท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้ที่ตกต้องอยู่ในชะตากรรมเดียวกันมีความทุกข์เหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองใครจะโกรธก็ให้เขาโกรธไปใครจะว่าเราดีมันก็เรื่องของเขาใครจะว่าเราไม่ดีมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเลยเพราะเขาเป็นคนคิดเราไม่ได้เป็นคนคิดใครอยากจะด่าก็ด่าไปเลยใครอยากจะว่าก็ว่าไปแต่เราต้องทำตัวเราให้ดีใครจะว่าก็ช่างเขาเพราะไม่ใช่เรื่องของเราใครจะด่าก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่หน้าที่ของเราที่ต้องทำเราก็ต้องทำใครจะมองเรายังไงก็ช่างเหมือนเราเขียนเลขเนี่ยเลข6กับเลข9อาตมาเขียนเลข6โยมก็เห็นเป็นเลข9อาตมาก็เห็นเป็นเลข6ต่างคนก็ต่างเห็นในมุมของตัวเองเฮ้ยฉันว่าเป็นเลข6เฮ้ยอาตมาว่าเป็นเลขอ่ะฉันเห็นเป็นเลข9อาตมาว่าเป็นเลข6มันก็ต่างคนต่างมุมต่างมองโดยส่วนใหญ่เราก็จะมองในมุมของตัวเราเองแต่เราไม่ได้มองในมุมของเขาว่าเขาต้องประสบพบเจออะไรบ้างคนบางคนมีปัญหาผ่านมาประสบพบเจอเนี่ยผ่านมาแล้วทั้งนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมามากไม่มีใครหรอกที่เนี้ยมีความสุขและเข้าวัดมีแต่คนที่มีทุกข์ทั้งนั้นล่ะแต่เมื่อเรามีทุกข์แล้วเราจะทำยังไงให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นการที่จะสามารถดับทุกข์ได้ต้องดับในใจของเราก่อนอย่าไปมองว่าใครเขาเป็นอย่างไรแต่ต้องมองตัวเองให้ออกว่าเราเป็นอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยมีเหมือนกันความอิจฉาความโกรธความโลภความหลงมันเกิดในใจแน่นอนพอเกิดแล้วมันก็จะยึดความรู้สึกของเราถ้าเราไม่ขัดเกลามันด้วยธรรมะเราไม่ขัดเกลาด้วยสติปัญญามันก็จะทำให้เรามันหลอกเราก็จะทำให้ชีวิตของเราแย่ลงเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ผิดตัวกูเป็นตัวของกูเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมชาตินี่คือความจริงก็ขออภัยดีที่ใช้เวลามากไปหน่อยแต่ก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งใจพึงปฏิบัติตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีหากบุญหนึ่งกุศลใดแล้วที่เราตั้งใจทำดีแล้วขอบุญกุศลนั้นจงน้อมนำให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นกุศลแล้วใส่ก็ขอให้น้อมนำได้รับสิ่งนั้นทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพร ลำดับต่อไปหลวงพ่อชัยพระอธิการประเดิมชัยสุทัศสีโลเจ้าวาดวัดอนันต์ปะระภูนิมนต ์ก็ขอให้รักผมอีกสักคนนะครับก็ขอให้โยมไปที่ชอบที่ชอบนะครับเครียดยังมาอยู่กันธรรมะเข้าใจแล้วว่าคนสุดท้ายเป็นยังไง อยู่ธรรมะยังไม่เครียดอย่างนี้เลยก็อย่างที่ว่าไปนะเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วได้มาปลูกต้นใจเราแล้วนะเราก็นำไปสานต่อนะสานต่อจิตสานต่อใจของเราให้มันเจริญงอกงามนะครับในเมื่อเราลงทุนไปแล้วเราก็ย้ายศูนย์เปล่ามาบนเขาแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่หลวงพ่อการว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้มีสติปัญญาก็ขอให้ทุกท่านได้นำกลับไปปฏิบัตินำไปสานต่อให้มันเจริญงอกงามพอนั้นใดก็ไม่เท่าสิ่งที่โยมทำเองปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองก็ขอให้ทุกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพร ลำดับต่อไปก็คือหลวงพ่อนก กราบนิมนต์ครับ พระครูสุนทรคีรีวงศ์ณวัดวัดอวิติสุขโตเราก็พยายามนะจะทำเสียงเหมือนคนอื่นบ้างแต่มันไม่ทำไม่ได้เพราะจริตเราไม่เหมือนคนอื่นจริตเราชอบแบบชัดเจนไม่ชอบแบบซ่อนเงื่อนก็เลยรู้สึกอึดอัดเวลาพูดเล็กน้อยก็เอาเสียงตัวเองดีกว่าแต่ละรูปแต่ละองค์นี้ไม่ธรรมดานะปากดีทุกองค์แล้วก็ลีลาเยอะขึ้นมากเลยนะมานั่งพิจารณาเหมือนเราเมื่อก่อนเลยพอพิจารณาอยากให้พูดนี่ไม่อยากพูดเลยพอเริ่มมองใหม่วางใหม่ไม่ได้นะทุกวันนี้นี่เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นน้องๆแต่ละรูปแต่ละองค์โอ้โหในการเทศในการพูดในการเจรจาไม่ธรรมดาแล้วพอเราพูดมากๆเข้าเนี่ยเรารู้สึกเบื่อนะรู้สึกพูดมานานไม่อยากพูดอันนี้คนเริ่มจะติดไมค์ก็อยากจะพูดบ้างแล้วกันไม่ธรรมดาเนี่ยหลายรูปหลายองค์ก็แต่ละปีก็มีการพัฒนาขึ้นเนาะมันแอบชื่นชมภายในใจแต่เราก็ไม่ได้ชมต่อหน้าชมในใจก็พอคนไหนที่ดีเนี่ยเราก็เก็บไว้ในใจคนไหนที่ไม่ดีเราก็เอาออกไปจากใจบ้างก็ได้อย่าไปเก็บนะเก็บแล้วมันเจ็บคนไม่ดีอย่าเก็บไว้ในใจนะหนุ่มสุราษฎร์หนุ่มแม่น้ำตาปีก็ปีนึงเนี่ยได้มีโอกาสที่มาปฏิบัติกันปีนึงแค่9วันมันก็ไม่มากจนเกินไปนะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแต่ละปีเนี่ยคนที่มาปฏิบัติก็แตกต่างกันไปทุกปีเนี่ยโยมที่มายังไม่รู้จักอีกหลายคนเลยนะก็ขออภัยด้วยนะโยมเพราะไม่รู้จักจริงๆแต่สถานที่นี้ยินดีต้อนรับหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนปกตินะรับถ้าเป็นคนไม่ปกติก็คุยกันไม่รู้เรื่องโยมเพราะไม่รู้ว่าจะรับมาทำอะไรก็รับทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกคนยินดีเตรียมสถานที่ไว้ทุกปีเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยได้มาปฏิบัติเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้มาปฏิบัติกันสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราปฏิบัติมาประมาณเกือบ10ปีได้มั้ยได้ไหมเกือบ10ปีแล้วนะตั้งแต่ออกจากวัดป่าเกือบ10ปีตั้งแต่ยายรวยโดนผีเข้าเต็นท์แล้วก็ไม่มีการปฏิบัติต่ออีกเลยยายรวยนี่หอบเต็นท์นะ10กว่าคนเนี่ยเสียงวายวายหลวงพ่อขาหลวงพ่อขาดึกตีสองหอบเต็นท์หอบผ้าหอบหมอนมานอนอยู่หน้าเต็นท์พ่อปีชาหมดเลยแล้วหลังจากปีนั้นไม่เข้าอีกเลยวัดป่าเพราะผีเข้าเต็นท์ยายรวยเพราะนั้นสถานที่เนี่ยเกือบ10ปีแล้วเราลองคิดดูว่าที่แห่งนี้เนี่ยเราอาจจะมองเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่คนที่มีสิ่งทั้งนั้นเลย คนที่มีศีลมาได้มาสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติอยู่บนพื้นดินแห่งนี้กับ10ปีแล้วแล้วเราลองพิจารณาเนี่ยธรรมชาติที่เราว่ากันเนี่ยทั้งต้นไม้ทั้งสิ่งสาราสัตว์ที่ได้อยู่อาศัยเนี่ยก็ได้อานิสงส์จากเราไปด้วยเรารวมร่วมกันเนี่ยอานิสงส์มันก็เกิดบุญมันก็เกิดทานมันก็เกิดบารมีมันก็เกิดเหมือนเจ้าอาวาสทุกรูปเนี่ยได้มีโอกาสที่มาประพฤติปฏิบัติได้มาสอนญาติโยมบ้างได้สร้างทานก็ต้องอนุโมทนากับหลวงพ่อเจ้าวาดทุกรูปก็ทุกปีเหมือนกับพี่ช่วยน้องน้องก็ช่วยพี่กันไปก็พยายามเอาอาหารมาเอาผักเอาสิ่งของต่างๆมาช่วยทุกปีรวมไปถึงญาติโยมด้วยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันมื้อนี้นะมื้อเดียวแต่ไม่ได้พูดเพื่อให้โยมคิดมากนะมื้อนี้กี่หมื่นไม่ทีเนี่ย40,000กว่าเองมื้อเดียวแต่ก็ต้องอนุโมทนากับโยมทุกคนเพราะโยมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายของมันก็เป็นนี้ก็ดีหน่อยนึงมีโยมอุปถัมภ์ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพอาหารด้วย10ประมาณ8วันแล้วก็โยมอุปถัมภ์ตลอดทั้ง9วันเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันนะโยมจากเพชรบุรีมาก็หิ้วมะนาวหิ้วผักหิ้วอะไรมาให้ใครมาก็หิ้วผลไม้มาบ้างอะไรมาบ้างเอาน้ำมาบ้างเอาขนมมาบ้างเนี่ยถ้าเราอยู่กันเฉยๆไม่มีใครเอาอะไรมาให้เรากินเลยเนาะนี่เราปฏิบัติกันใครก็อยากเอาอะไรมาให้เอามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นขนมนมเนยทุกอย่างเนี่ยเห็นแล้วมันก็ชื่นใจถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พอเห็นแล้วมันก็หายเหนื่อยเหนื่อยตรงที่เราเตรียมสถานที่เราจัดสถานที่เหนื่อยก็ต้องบริหารการจัดการคนต้องดูแลมันก็หลายๆอย่างเนาะแต่พอเห็นแล้วมันก็หายเหนื่อยถ้าทุกคนไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยทุกคนไม่เห็นในเรื่องของบุญที่เราจะสร้างคิดว่าคงไม่มีใครมาแต่ทุกคนยังเห็นความสำคัญอยู่ยังรู้ว่าเป็นหลวงพ่อการบอกเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นในบุญเนี่ยมันก็คงได้บุญมันก็เป็นอย่างนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมั่น ในฐานะเป็นเสมือนเจ้าของสถานที่เนาะก็บอกกล่าวก็ตรงนี้ว่าถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่องถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดูแลไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยกับพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปแล้วก็ญาติโยมทุกคนแล้วก็ต้องขออภัยกับญาติโยมอีกหลายๆคนที่เรายังไม่รู้จักกันเพราะว่ามาใหม่ๆ